Hujambo mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro, sijui uwapi, lakini kukaribisha moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari ya jioni hii. Tuanze kwa muhtasari wake. Shule ya sekondari ya Bweni ya Muyebe inayopatikana katika eneo la Kayokwe tu katika tarafa ya Kayokwe haina gari la kuhudumia wanafunzi. Hasara kubwa kwa shule hiyo inayopaswa kutumia pesa milioni mbili kwa mwezi ili kuhudumia wanafunzi hao, aeleza mwalimu mkuu. Tume huru ya uchaguzi CENI yaomba ishara za vyama na nembo zake vyama vya kisiasa vitakavyoshiriki chaguzi. Chama Kodebu chaeleza kuwa ni kinyume cha sheria ya uchaguzi ikiwa bado rais wa jamhuri hajaitisha wapiga kura. Faini ya kuanzia milioni moja hadi milioni kumi pesa za Burundi ndiyo adhabu inayotolewa kwa mchimbaji madini yeyote ambaye hakufaulu kusawazisha mahali alipoendesha shughuli za uchimbaji baada ya kazi. Jiunge nasi hadi tamati, mpenzi msikilizaji, utajuzwa haya na mengineyo. Mimi ni Omer Ndwayo, Erukwimana yuko nasi kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiboko yao tunasikika balabala kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya w3.isanganiro.org unatupata mbashara. Siasa, tuanze taarifa yetu ya habari. Chama Kodebu Iragi Jandadaye kinasema ombi la tume huru ya uchaguzi CENI la kuwasilisha ishara na nembo za vyama vya kisiasa kabla rais wa jamhuri hajawataka wapiga kura ni kinyume cha sheria ya uchaguzi. Kefanibizi, kinara wa chama hicho, anagundua kuwa hali hiyo inazorotesha haki ya kuandaa muungano wa vyama. Anaiomba tume huru ya uchaguzi CENI kuheshimisha sheria ya uchaguzi. Ukosefu wa gari la kusafirisha chakula cha wanafunzi wa shule ya sekondari ya Muyebe ni mojawapo changamoto zinazokabili shule hiyo ya sekondari iliyopo katika tarafa Kayokwe, mkoa wa Mwaro. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Bweni anaeleza kuwa shule lazima itoe faranga milioni mbili kwa mwezi ili kuweza kuhudumia wanafunzi. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Muyebe, hata hivyo, anakaribisha vyema sera ya serikali ya kuzindua upya mfumo wa shule za Bweni nchini, japokuwa anaomba majengo ya shule yake yafanyiwe ukarabati kwa sababu ni ya muda mrefu sana. Mkoa wa Mwaro daima una shule sita za sekondari za Bweni kati ya shule 52 za msingi. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa elimu wa mkoa huo wa Mwaro. Hata hivyo, Omer Barandagiye anaomba katika sera ya serikali ya kuzindua upya mfumo wa Bweni ili kuinua kiwango cha wanafunzi, kuongeza shule za mabweni ili kufikia idadi ya shule kumi mkoani humo angalau. Faini ya kuanzia milioni moja hadi milioni kumi pesa za Burundi ndiyo adhabu inayotolewa kwa mchimbaji madini yeyote ambaye hafaulu kusawazisha mahali alipoendesha shughuli za uchimbaji baada ya kazi. Tajo la kifungu cha 253 cha sheria inayohusu madini nchini Burundi ni wakati ambapo waziri wa mazingira, kilimo pamoja na ufugaji alionya mkoani Gitega Jumatano wiki iliyopita kwamba wahudumu wa madini ambao hawatasawazisha maeneo hayo wataadhibiwa kisheria. Alikuwa akijibu maswali ya maseneta. Gerard Nibigira amepekua ibara hadi ibara, ukurasa hadi ukurasa. Je, umekuta nini, Gerard? Aya ya kwanza ya kifungu nambari 253 cha sheria nambari 1 kistari 19 ya tarehe 4 Agosti mwaka wa 2023 inayopiga msasa sheria nambari 1 kistari 21 ya tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2013 yaeleza kuwa pesa kati ya milioni 1 na milioni 3 sarafu za Burundi ndiyo adhabu inayopewa mtu anayechimba migodi na changalao akitumia mikono na vifaa vya kiasili sili pasina kuziba mashimo aliyochimba na kufanya kazi za kurudisha sehemu alikochimba katika hali yake ya awali. Ama aya ya pili ya kifungu chenyewe yaeleza kwamba pesa kati ya milioni 5 na 10 sarafu za Burundi ndio adhabu inayotolewa dhidi ya mtu anayechimba migodi na changalao akitumia mashini pasina hata hivyo na yeye kuziba mashimo na kuendesha kazi za kurudisha sehemu aliko chimba katika hali ya awali. Na sheria hiyo ndio kuhusu nyanja ya migodi nchini Burundi. Ni wakati ambapo waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji bwana Prosperi Dodiko akijibu maswali ya maseneta Jumatano wiki iliyopita mjini Kitega alitahadhari wachimba migodi wasioziba mashimo na kufanya kazi za kurudisha maeneo walikochimba katika hali ya awali kwamba wataadhibiwa. Na hapa ikiwa ni baada ya maseneta kumwambia kuwa wachimba migodi wafanye chochote ili warudishe ardhi katika hali yake ya awali, jambo linalopelekea mashimo kusababisha maafa mbalimbali na vifo na maji ya mvua kusafirisha udongo hadi mashamba ya maboneni na hatimaye mashamba hayo kuathirika vikali. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inaunguruma kutoka mjini Bujumbura. Kiwango cha kutumia njia za mpango wa uzazi zinazositisha kuzaa kwa mara nyingine zi kwenye kiwango cha chini katika tarafa Gatara mkoa Kayanza, kwa sababu miongoni mwa wanandoa huwa wakiendelea kuzaa nje ya ndoa. Habari zinazothibitishwa na Donatien Ndikubuimana, mshauri wa katibu tarafa Gatara anayehusika na masuala ya kijamii. Patrick Herbert, mkurugenzi mkuu wa mkoa anayesimamia afya na uzazi katika ofisi ya afya mkoa wa Kayanza, anaeleza kuwa baadhi ya wanaume waliooa hawatumii njia ya vasektomia kwa sababu ya habari za uongo walizonazo, au sio? Patrick Nsengiyumva. Tarafa ya Gatara mkoani Kayanza ni tarafa ambamo mnalipotiwa idadi kubwa ya watu nchini Burundi, ambapo mshauri wa kiongozi katibu tarafani humo anashuhudia ya kwamba kwenye kilomita mraba siku hizi mnahesabiwa watu takriban 878. Kiongozi huyo tarafani Gatara anasema kwamba idadi kubwa ya watu tarafani humo ni sababu au chanzo cha mizozo ya ardhi inayozidi kuongezeka siku kwa siku. Aidha, raia tarafani Gatara wana maoni tofauti kuhusu mbinu za kufunga kizazi, mojawapo wa mbinu za upangiliaji wa uzazi. Wanaume kwa upande wao wana za kwamba hawawezi tumia mbinu za kufunga kizazi wakihofia kuwa waweza poteza nguvu za kiume katika njia hiyo. Wanawake nao waona kuwa wanaume peke yao ndio tu waweza kutumia mbinu za kufunga kizazi, na kina mama wakitumia mbinu nyingine za upangiliaji wa kizazi. Wanawake wengine tarafani Gatara wanasema kwamba kuna wanaume ambao wanawake wakifunga kizazi wao huendelea kuzaa watoto nje ya ndoa. Habari hizo zathibitishwa na Donasendi Kubwima, na mshauri wa kiongozi katibu tarafani Gatara anayehusika na mambo ya kijamii. Kiongozi huyo awaomba wali waunga ndoa kujadiliana vizuri kuhusu mbinu za kupanga uzazi nyumbani kwao, huku wakijilinda mizozo ya kifamilia. Takwimu zinazotolewa na idara ya afya mkoani Kayanza zaonyesha kwamba katika kipindi cha pili cha mwaka 2023 wanaume na wanawake waliofunga kizazi mkoani humo walikuwa 35, huku katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu wakiwa 93. Herbert Patrick Mukunzi anayehusika na idara ya upangiliaji wa vizazi mkoani Kayanza awaita raia mkoani humo kuchangamkia sana mbinu za upangiliaji wa vizazi, huku akisema kwa mkoani Kayanza watu huzaa sana watoto na hali hiyo husababisha madhara mengi kwa familia na kwa watoto hao waliozaliwa, bila ya kusahau kwa maendeleo ya familia na nchi kwa jumla, anyongezea. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiyumva, shukrani sana. Uhaba wa mafuta unaathiri kazi za wavuvi mkoani Rumonge. Baadhi ya wavuvi waliozungumza na Radio Isanganiro wanaeleza kuwa wanaweza kwenda hata siku 3 bila kufanya shughuli zao za uvuvi. ndani ya shirikisho la wavuvi na wauzaji wa samaki wanapendekeza wajumuishwe katika kamati inayohusika na ugavi wa mafuta. Hata hivyo, mkuu wa ofisi ya gavana wa Rumonge anawashutumu kwa kuhusika na upandishwaji wa bei za mafuta. Katika michezo, makocha ni kujuze tu kwamba ni mafundi ama wakufunzi wa klabu za soka wa Burundi wanaanza taaluma ya ukocha baada ya kunufaika na mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa soka. Raisi kiongozi wa chama cha wakufunzi wa soka nchini Burundi, Alain Olivier Niyungeko, anaeleza kuwa mafunzo ya ngazi ya CH yanatolewa na wataalam wa ndani, huku yale ya ngazi za A na B yakitolewa na wataalam wa kimataifa. Tumsikilize. Nikizungumza kwa coaching ya Burundi, mtu hajajua ni kitu gani. Kwanza ni upendo, kupenda kazi yako. Kingine ni kusikia kama kazi yako ni kazi kama zingine kazi zote. Kingine wamesha kuja wanasema hivi ni kusoma, ni kuitika kwenda shule juu tunasoma, kuna makosi tunafanya kwa juu tukue wa trainer wa kiungo kinajulikana na CAF au FIFA. Nayo makosi ambayo mnasoma au mafunzo ni mafunzo ambayo mnasoma kwa muda wa patapatai na yanahusu nini? Kwa kweli ukiangalia muda tunasoma ni license tofauti, pana license D ni grassroots ni watoto wadogo, pana license C ni watoto wa junior, pana ile license B naanza kuwa semi professional, nafika na kuwa na license A ishakuwa ngazi ya professional. Makocha hao baada ya kupewa mafunzo hayo wanaruhusiwa kuanza kazi yao rasmi lini? Hapana, kocha ataweza kuwa ni kocha lakini hajasoma, lakini ikifika kwa kiwango cha barani Afrika naomba kabisa usome juu kama kusoma hawatasema kuna kocha. Ile karatasi inatakiwa kungazi ya kafu wajue kama walisoma hivi ulisoma hivi wajue gisu atakufundisha, lakini kocha tuweza kupenda ni kocha hajasoma na nyasata kwa kocha mbaya ni gisa nasikia football yake, lakini hiyo ya masomo ni jua tafautishe waseme huu ni kiwango hiki huu ni kiwango hiki, ndio maana walitia makosa ya kufanya juu tuweze kujue huu ni fulani ndamuuliza vitu fulani ni fulani muzo. Mafundisho hayo yanatolewa na taasisi gani ambazo zinawasaidia kwa kutoa maarifa? Tunasaidiwa na technical direction, njina fanya ina organize hiyo makosi yote, ina organize malicense yote, kisha unaenda ukiitwa unaenda unasoma, ukimaliza wanakupatia license yako. Ndio maana unasikia kuna kocha anaweza akakuwa wa first division au second division, inatoka kwa hiyo level ya hiyo malicense umeenda unasoma. Na alikuwa akisikika ni Alain Olivier Niyungeko maarufu Mutombora, ambaye ni kiongozi wa chama cha wanakufunzi wa club za soka nchini Burundi, ambaye alikuwa akiojana na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi, lakini pia kwa Eric Wiman ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili kufanikisha taarifa hii ya habari, Patrick Nsengiyumva na Gerard Nibigira, Omen Dwayo sina la ziada, kasoro kwa kutoka studio. Bye bye.